pakialam kahit anong kalabasan. Ang oras na tanso, di na hihinayang. Eto na ngayon, punong-puno ang utak. Ang daming ninanais, ang daming kailangan, pero walang panahon. Slow, it hurts so bad. Malaman.